program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest szósta, zapraszamy na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prezydencki wniosek przepadł w Senacie, nie będzie referendum konsultacyjnego. To pierwsze z serii spotkań z rolnikami, rozmawiał minister rolnictwa. Rośnie niepokój o zaginione osoby w Grecji po pożarach w rejonie Attyki, niektórzy szukają całych rodzin. 10-11 listopada nie odbędzie się proponowane przez prezydenta referendum konsultacyjne o kierunkach zmian w Konstytucji. Zgody nie dał Senat. Zdaniem prezydenckiego ministra Pawła Muchy wynik głosowania nie jest porażką prezydenta, gdyż Andrzej Duda wywiązał się z obietnicy referendum. Zupełnie inaczej sprawę widzi senator PO Bogdan Klich, który był przeciw. To oznacza wotum nieufności w stosunku do prezydenta pochodzącego z tego samego obozu politycznego ze strony środowiska PiS. Wniosek prezydenta poparło 10 senatorów, przeważyło jednak 52, którzy wstrzymali się od głosu. 50 z nich należy do klubu PiS. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił, że powodem takiej decyzji był przede wszystkim termin i koszty głosowania. Ten koszt też był wysoki, zapewne ponad 100 milionów, więc to też miało duży wpływ na naszą decyzję. Pałac Prezydencki zapowiada analizę sytuacji, ale Paweł Mucha mówi, że to nie koniec rozmów o zmianach w Konstytucji. Karol Darmoros, Polskie Radio. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się ze związkowcami rolniczymi. Rozmawiali w Centrum Dialog o opłacalności produkcji, cenach czy zwalczaniu skutków suszy. Daje kierunki, w którą stronę mamy następny etap tych spotkań. Czy mają być to takie spotkania ogólne, mówić o wszystkim, czy może warto porozmawiać o pewnych branżach, o rynkach, które są, no to czy się rynku owoców miękkich, czy rynku trzody chlewnej, walki z ASF-em i inne rzeczy, żeby to było czytelne. I najsłabszą stroną dzisiaj tego wszystkiego, że rolnik na tym dole ma bardzo mały przepływ informacji wszelkich. Wiele wypowiedzi dotyczyło tego, co należy zrobić, żeby te kryzysy nie pojawiały się w kolejnych latach. Bardzo dobrze jest oceniony przez rolników plan dla wsi, który prezentuje od wielu dni, który daje polskiej wsi szansę i nadzieję. To było pierwsze z serii zaplanowanych spotkań. Wciąż nieznana jest liczba zaginionych osób w pożarach w greckiej Attyce. W poszukiwaniach bierze udział wojsko. Dotychczasowy tragiczny bilans żywiołu to 81 ofiar śmiertelnych. Około 70 osób pozostaje w szpitalach. Kilka jest w stanie ciężkim. Część Greków, którzy ucierpieli na skutek pożarów, spędziło kolejną noc w zniszczonych domach. Pilnowali tego, co jeszcze pozostało, bo w okolicy pojawili się złodzieje. Policja wzmocniła tam patrole. Rośnie niepokój o zaginione osoby. Ich bliscy apelują o jakiekolwiek informacje na ich temat i wciąż mają nadzieję na odnalezienie ich żywych. Niektórzy poszukują całych rodzin. Szukam swego wuja, rodziców i syna. Wielu mieszkańców spustoszonych przez ogień terenów domaga się przeprosin od greckiego rządu. Podkreślają, że nikt do tej pory nie wziął na siebie odpowiedzialności za tragedię. Poszkodowani opowiadają, że byli sami bez żadnej pomocy i wskazówek, kiedy ogień zajmował ich domy i później, kiedy wielu z nich wskoczyło do morza. Ludzie krzyczeli: palimy się, topimy się, nikt nie wiedział, co się dzieje, podkreślali. Niektórzy spędzili w morzu kilka godzin. Do pomocy poszkodowanym masowo przyłączają się Grecy z całego kraju. Pomoc oferują też inne państwa. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Pożar w Londynie wybuchł na 5. piętrze jednego z budynków mieszkalnych. Na miejscu jest około 100 strażaków. Ewakuowano około 50 osób. Do zdarzenia doszło w dzielnicy West Hampstead w północnej części miasta. Na razie nie wiadomo, jaka jest przyczyna pożaru. Były krykiecista ma szansę zostać premierem Pakistanu. Wczoraj w kraju odbyły się wybory parlamentarne. Po przeliczeniu 15% głosów to właśnie partia Imrana Khana znajduje się na prowadzeniu. Głosowanie przebiegło jednak w cieniu przemocy i oskarżeń o manipulację. Według wstępnych wyników podawanych przez pakistańskie media, partia byłego krykiecisty Imrana Khana może liczyć na około 100 miejsc w parlamencie, a partia byłego premiera Nawaza Sharifa, który jest teraz w więzieniu, zdobyła dwukrotnie mniej miejsc. Oznacza to, że żadne z ugrupowań nie będzie miało większości w parlamencie. Są to jednak wyniki po przeliczeniu 15% głosów i mogą się one jeszcze zmienić. Uprawnionych do głosowania było 106 milionów osób. Mam nadzieję, że Pakistan będzie wkrótce lepszym krajem. Chcę, żeby politycy rozwiązali nasze problemy. Ja oddałem głos po raz pierwszy w życiu. Chcę, żeby nasz kraj szedł naprzód. W czasie wyborów w mieście Kweta doszło do samobójczego zamachu, do którego przyznała się miejscowa filia tzw. Państwa Islamskiego. W eksplozji zginęło 31 osób. W kilku innych miejscach doszło do ataków na mniejszą skalę i do bójek pomiędzy zwolennikami poszczególnych partii. Zginęły w nich dwie osoby. Wybory poprzedziła najbardziej krwawa w historii Pakistanu kampania wyborcza. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Już działa serwis internetowy Polska Niepodległa, uruchamia Polskie Radio. Serwis jest poświęcony setnej rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości.

powiedział Bonamassa. Tak, żeby sobie Państwo pomyśleli, że to może już prawie piątek, taki mały piątek, no bo czwartek mamy przecież czwartek. 13,5 minuty po szóstej, kłaniamy się, zaczynamy poranną audycję. Dwa Wrocławie nam się przytrafiły w prognozie pogody. To dobrze, bo właściwie 29-30 stopni. Gdzieś będzie 29, gdzieś 30 we Wrocławiu i tego życzymy. Kłaniamy się, chyba już mówiłem. A teraz nie uwierzą Państwo zupełnie, ale przytrafi nam się utwór, którego się zupełnie Państwo nie spodziewali. To była blondynka, ten kolor włosów tak zwoł. Sprawiła, że miałem wakacje koloru blond. Popołudniową godzinę po prostu spotkałem ją. Dziewczynę z bursztynu na plaży koloru blond. A potem słońce, plaża, a czas obok sobie bieg. I zamiast kalendarza co dzień jej przybywał pieg. Jeden pieg, jego było 30, a może 32. W tym czasie się mieści blondynka, plaża i ja. Staje się prawdziwe, kiedy pozostaje w nas. I płowo złoto grzywę wichrzył co noc ciepły wiatr moich snach. Popołudniową godzinę po prostu spotkałem ją. A teraz wspominam wakacje koloru. No nie, wygląda na to, że się Państwo akurat spodziewali tego utworu. No nie, a no, chyba że dlatego, że ta pani koloru blond miała na imię Anna. Zapraszamy do trójki. 16,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do trójki. No i co nam się przytrafi do dziewiątej? Przytrafi nam się oczywiście salon polityczny 8.13. Zaprasza Beata Michniewicz. Państwa gościem będzie wicemarszałek Senatu Adam Bielan. A poza tym, nie wiem, czy Państwo się orientują, ale co 20 pani ma na imię Anna. Ania i Anusia i Anulka, dorosła Anna czy Ania, malutka Anusia, Aneczka. Imię nadaje się do wszystkiego. Nadaje się zdecydowanie, a nadaje się też do świętowania. I dziś Anny mają swoje imieniny. I po 7.40 w tej sprawie mówić będziemy. Zapraszamy serdecznie już. I składamy oczywiście życzenia od samego rana, chociaż będziemy robili to częściej. A poza tym, lada chwila, Księżyc w zaćmieniu, a Mars w opozycji. Chodzi o to, żeby widzieć faktycznie horyzont, czyli dobrze, żeby nie zasłaniały nam tego horyzontu jakieś drzewa albo budynki. Wysoko gdzieś możemy wejść, na balkon jakiś, skierowany w dobrą stronę na dach czy na górkę. No chyba, że Państwo na tym balkonie drzewo mają, to też może przeszkadzać. Ale jeśli nie, to warto będzie popatrzeć, bo to będzie bardzo ciekawe zaćmienie. I o nim jeszcze przed 6.30. Skoro sprawy kosmiczne, no to oczywiście kwadrans po 7.00, dr Tomasz. Jest numerek 2 i skrót HDPE. Nie ma się czego obawiać. Nie ma się czego obawiać, a czego się obawiać, jeśli jest się czego obawiać, proszę posłuchać. Kwadrans po 7.00 wrócimy do plastików i do tego, w którym plastiku przechowywać żywność albo picie, a w którym nie. Bardzo ciekawe sprawy, proszę sprawdzić. Kwadrans po 7.00, dr Tomasz. A poza tym przed 9.00 ja tam jadę. Nagle zatrzymał się radiowóz. A oni mówią, my was nie zawieziemy do Bytowa, bo benzyny nie mamy tyle, ale coś wykombinujemy. Przy szosie wyciągnęli lizak i zatrzymali pierwszy z brzegu samochód. Podwiezie pan tych państwa do Bytowa. No i podwiózł, czy nie? Proszę sprawdzić, przed 9.00 Ernest Zazuń. Ja tam jadę. Ciekawe historie będą. A przed 7.00 jeszcze będziemy rozmawiali trochę o Zdenku. On sam chodził w normalnym ubraniu, ale stworzył żwirka i muchomorka. Dwa skrzaty, które non-stop miały na sobie białe piżamy i pasiaste szaliki. One miały takie koszule nocne, takie bardziej niż piżamki. No ale Zdenek, wszystko będzie jasne. Krzysztof Szubzda, przed 7.00 urywki z kalendarza. 227 trójek, ranek małpa polskieradio.pl, 71335 zaczynamy. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. To jest ten utwór, którego się Państwo zupełnie, ale to zupełnie nie spodziewali. To była Madonna. A jeszcze w sprawie tej poprzedniej. Dzień dobry. Bo tak słuchałem tej piosenki i tam mi brakowało, że ten głos z Wybrzeża w Pysku niósł. Ale to może nie ta piosenka albo coś. Nie bądźmy szczegularzami. Pozdrawiam. Komisarz Przegroda zadzwonił. Szczegularz. No przecież zmyla pan piosenki. No przecież to historia jednej znajomości jest zupełnie przecież. Ale może też nam się kiedyś przytrafi. Panie redaktorze, mam taką prośbę, jako wierny słuchacz, proszę złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe dla pani Ani Gaczej. Ależ z tego miejsca nie omieszkam. Mało tego, sam pan będzie mógł, bo po dziewiątej Ania się pojawi w audycji do południa. Zapraszamy serdecznie. A w serwisie o siódmej Anna Zaleśna-Sewera też będzie. No taka koincydencja. Zapraszamy do trójki. 23 minuty po szóstej, to już jutro, więc proszę się przygotować, bo zjawisko będzie warte obejrzenia. W piątek wieczorem będziemy mogli zobaczyć całkowite zaćmienie Księżyca. W tym samym czasie będzie można podziwiać także opozycję Marsa. Miłośnicy astronomii już zacierają. To będzie niezwykłe zaćmienie, dlatego że będziemy mieli do czynienia z najdłuższym całkowitym zaćmieniem Księżyca w tym stuleciu. Popularyzator nauki i autor bloga Z głową w gwiazdach, Karol Wójcicki. Na szczęście dla nas, dla mieszkańców Polski, ono będzie w większości widoczne z terenu naszego kraju. Księżyc wzejdzie w Polsce około godziny 20:30 i już wtedy będzie rozpoczynała się faza częściowa tego zjawiska. Na fazę całkowitą, tę najciekawszą, będziemy musieli poczekać mniej więcej do godziny 21:30 i potrwa ona wtedy godzinę i 43 minuty. Akurat my trafimy na takie ciekawe warunki. Księżyc będzie bardzo nisko nad horyzontem. Michał Gochna, Planetarium Niebo Kopernika. Przez co myślę, że będzie się pięknie komponował z tymże horyzontem. W przypadku Polski chodzi o to, żeby widzieć faktycznie horyzont, czyli dobrze, żeby nie zasłaniały nam tego horyzontu jakieś drzewa albo budynki. Nad morzem akurat niekoniecznie, dlatego że my mamy morze, także patrząc na morze widzimy północ, a Księżyc będzie widoczny w kierunku południowo-wschodnim. Tak, możemy być nad morzem na przykład śródziemnym. Na śródziemnym, tak? Albo na Helu, ale też wysoko gdzieś możemy wejść. Na balkon jakiś, skierowany w dobrą stronę na dach czy na górkę, tak żeby po prostu widzieć horyzont. To jak zrobić takie dobre zdjęcie zaćmienia Księżyca? Pierwszą rzeczą, którą należy sobie w głowie ustawić, to jaki chcemy mieć kadr. Astrofotograf Paweł Radomski z portalu Astroscapes.eu. Czy chcemy mieć część Ziemi, żeby zobaczyć ten ruch Księżyca nad Ziemią, czy chcemy sam Księżyc? Do tego drugiego najlepiej wykorzystać aparat długomogniskową, żeby ten Księżyc jednak wpasował się w kadr. I co najważniejsze, ustawiamy małe ISO, małą czułość aparatu i dobieramy tak czas naświetlania, żeby nie prześwietlić naszego naturalnego satelity, ponieważ on jest jasny i bardzo łatwo go prześwietlić. Nie używamy trybów nawet półautomatycznych. Ustawić odpowiednią przysłonę raczej małą do średniej. Tego dnia, tej nocy na niebie będziemy mogli też zobaczyć opozycję Marsa. Mars znajdzie się dokładnie po przeciwległej stronie Ziemi niż Słońce i będą to najlepsze warunki do obserwacji czerwonej planety w tym roku. Warto jednak dodać, że 3 dni później, w okolicach 30-31 lipca, Mars znajdzie się też najbliżej naszej planety od 2003 roku. Zapytam podstępnie, co to będzie za opozycja? Będziemy mieli więc do czynienia z tak zwaną wielką opozycją, w czasie której Mars będzie nie tylko miał duże rozmiary kątowe na niebie, co zdecydowanie ułatwi obserwację tej planety miłośnikom astronomii wyposażonym w amatorskie teleskopy, ale jednocześnie sprawi, że Mars będzie jednym z najjaśniejszych obiektów na niebie, zaraz po Słońcu, Księżycu i planecie Wenus. Nazywamy to wielką opozycją. To bardzo subiektywne pojęcie. Ocena opozycji zawsze jest subiektywna. Jest rzeczywiście. Na pewno warto będzie to zobaczyć. Rzeczywiście będzie ładne. No, wielu astronomów i miłośników astronomii czyha na takie okazje. A ci, którzy uzbroją się w teleskopy, mają szansę zobaczyć na Marsie białe czapy polarne. No, wczoraj naukowcy przecież powiedzieli, że odnaleźli i potwierdzają, że zbiorniki z ciepłą wodą także. Z ciekłą wodą na Marsie. Niebu przyglądała się Anna Rokicińska. I teraz jest taki trudny moment, bo nie wiadomo, co zagrać po informacji o tym, że Mars też. Czy Kazika Mars napada, czy Mars Bruno? A, jest jedna sytuacja i jest jedno wyjście. No, się kręci. No. No dobrze, pomogę. Będzie brudno.

przestępcy mogą uniknąć kary. Wszystko przez jednowładztwo ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i głównego kadrowego w sądach, czyli ministra Ziobrę. Ten temat także na pierwszych stronach innych gazet, zaraz do niego przejdziemy, ale jeszcze pierwsza strona Dziennika Gazety Prawnej. Cenzury internetu nie będzie. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że nie zgodzi się na pomysły blokowania domen w sieci, a minister cyfryzacji Marek Zagórski obiecuje, że będzie sprzeciwiał się wszelkim cenzorskim inicjatywom polityków. Projektowany zaś centralny rejestr domen zakazanych nie powstanie. Prace nad nim zostały zarzucone. To pokłosie tekstu Dziennika Gazety Prawnej, w którym ujawniliśmy plany kilku ministerstw zmierzające do zablokowania dostępu do nawet kilkuset tysięcy stron www. Politycy zapewniają, że zostali źle zrozumiani i chcieli tylko ograniczyć możliwość działania przestępców. Ale skoro odbiór propozycji jest negatywny, nowych przepisów nie będzie. To Dziennik Gazeta Prawna. A Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Ten wyrok bije w PiS. Sądy innych krajów mogą badać stan praworządności w Polsce i muszą wstrzymać wydanie Polaka, jeśli stwierdzą zagrożenie dla rzetelnego procesu, uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To znaczy, że PiS podważył zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. To temat z pierwszej strony Gazety Wyborczej, ale zaglądamy jeszcze dalej, bo mówiliśmy o planetach dzisiaj. No i o Marsie w opozycji. No właśnie, Mars nie tylko w opozycji, ale na Marsie też odkryto jezioro. Włosi odkryli na Marsie jezioro, pisze Gazeta Wyborcza. To pierwszy zbiornik wodny znaleziony na tej planecie. Leży pod grubą warstwą lodu w okolicach bieguna południowego czerwonej planety. Prawdopodobnie jest bardzo zasolony. O tym też pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza. Słone jezioro. Słone jezioro na Marsie, takie morskie oko? Nie, morskie oko nie jest słone przecież. Na pewno nie jest słone. Może Kaspijski, zdaje się, jest tak im większym jeziorem. No to może to bardziej. A Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie także Trybunał opóźnia ekstradycję. Sprawa polskiego dilera narkotyków w Irlandii. I Gazeta Polska codziennie pisze: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział na pytanie prawne irlandzkiego sądu w sprawie ekstradycji Polaka Artura C., poszukiwanego przez nasz wymiar sprawiedliwości za przestępstwa narkotykowe. Okazało się, że samo podejrzenie łamania standardów w Polsce nie wystarczy do odmowy ekstradycji. Sąd, aby odmówić, musi przeprowadzić dwuetapową analizę. To jednak opóźni ekstradycję przestępcy. I ta sama gazeta na pierwszej stronie Erywań patrzy w stronę NATO. Armenia weźmie udział w rozpoczynających się za kilka dni w Gruzji ćwiczeniach NATO. Ponadto władze chcą się pozbyć rosyjskich pograniczników, którzy od czasu rozpadu Związku Radzieckiego patrolują południową i zachodnią granicę tego kraju. To Gazeta Polska codziennie. Spoglądamy jeszcze na Puls Biznesu. Puls Biznesu na pierwszej stronie pisze: królowie letniej jazdy. Na polskich drogach przybywa kabrioletów. W pierwszym półroczu zarejestrowanych zostało 426 aut z możliwością złożenia dachu. Najpopularniejsze są Mazdy. No i w tym samym temacie także pierwsza strona Super Ekspresu, bo Super Ekspres na pierwszej stronie pisze: Rodowicz rozwodzi się po 45 latach z Porsche. A, z konkretnym tym. Z konkretnym tym Porsche. Samochodem, tak, marką. Po 45 latach. No proszę. No. Długi związek to był. Coś jeszcze tam? Możemy jeszcze spojrzeć na pierwszą stronę Faktu. Tutaj rolnicy kontra myśliwi, taki artykuł, a także wstrząsająca opowieść Polaków wracających z Grecji. Uciekliśmy z piekła. O pożarach w Grecji, o tym też na pierwszej stronie Faktu. Dziękujemy bardzo. To Łukasz Karusta i poranna prasa. Dziękuję. Dziękuję. Miała być jedna lampka, dwie poszły konie wio, było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa, ej. Ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon z życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz czwartkę, puszysz czwartę, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały

Oxford Drama. Do usłyszenia także 26 sierpnia w Gdyni. To Państwo wiedzą, koncerty na zakończenie, na pożegnanie lata właściwie w Gdyni właśnie i tam Państwa zapraszamy. 26 sierpnia. Impreza niebiletowana, ale będziemy przypominali jeszcze wielokrotnie. Także dziś w audycji porannej w krajowym rozkładzie muzycznym, czyli to będzie gdzieś tak po 8.35. W tej chwili za 8.07. Urywki z kalendarza. I zgodnie z obietnicą Krzysztof Szubzna. Jeśli Państwa noworoczne obietnice zdążyły się już nie dotrzymać, a z nowymi nie chcecie czekać do nowego roku, mam dobrą informację. Dziś też jest nowy rok. W kalendarzu Majów. Można go zacząć jakąś fajną majańską obietnicą, na przykład nauka rzucania oszczepem. Albo rzucanie czarów. Albo tradycyjnie rzucanie palenia. Pierwszy dzień roku to na pewno dobry czas na mocne wejście. Może właśnie dlatego 45 lat temu odbyła się premiera Wejścia Smoka. A rok później na polskie ekrany z równym przytupem wszedł Janosik. Wyjaśnienie dla młodszych słuchaczy. Janosik to był taki niesamowity Hulk. Miał tylko dłuższe włosy, skórę mniej zieloną, a właściwie całkiem białą i zamiast fioletowych rybaczek nosił białe portki i czerwony serdak. A Bruce Lee to taki Janosik, tylko że w kimono. A propos superbohaterów w dziwnych ubraniach. Dziś przepadają urodziny Zdenka Smetany. On sam chodził w normalnym ubraniu, ale stworzył Żwirka i Muchomorka. Dwa skrzaty, które non-stop miały na sobie białe piżamy i pasiaste szaliki. Żwirek i Muchomorek nie wymierzali sprawiedliwości szabelką jak Janosik, ani ciosem wirującej pięści jak Bruce Lee, ale mieli równie ciekawe przygody. Raz zasadzili tajemnicze nasionko, potem postanowili pomóc pani dzięciołowej wysiadywać jajka, następnie zabłądzili w grzybowym lesie, aż w końcu postanowili dogonić uciekający kontrabas. Morał z tych bajek płynie jasny. Dzieciom nie wolno sadzić nasionek tajemniczego pochodzenia. Zdenek Smetana, który skończyłby dziś 93 lata, gdyby nie zmarł ledwie 2 lata temu, stworzył też postać wodnika Szuwarka. Słodkiego demonka z wielkim nosem, który wychodził co noc ze stawu, wytrząsał z ucha krople wody, wspinał się na trzcinę i kombinował, jak zrobić na przykład karuzelę z gwiazdozbioru smoka. Albo jak uwolnić zaklętego łabędzia, który nie był zaklęty. No, brzmi to może i śmiesznie, ale dzieci urodzone w latach 70. długo nie mogły po tych bajkach zasnąć. To coś takiego, jakbyście próbowali zasnąć po Mechanicznej pomarańczy Kubricka, który urodził się dokładnie 90 lat temu. Albo po koncercie Micka Jaggera, który obchodzi dziś 75. urodziny. Albo po informacji, że oszczędności waszego życia przejadł pan Marcin P. z Ambergoldu, który też obchodzi dziś urodziny. 34. Krzysztof Szubzda, bardzo dziękujemy. To były urywki z kalendarza. No to już wiemy, co tam w kalendarzu dziś jest. Żwirek i Muchomorek. To były dwa gagatki rzeczywiście. Za 5 minut będzie 7. Skoro pan Jagger dziś 75, to z tego miejsca serdeczne życzenia.